keroncongan, haus lapar pasti keroncongan, keroncongan, haus lapar bener-bener keroncongan, keroncongan, haus lapar pasti keroncongan, keroncongan, haus lapar bener-bener keroncongan. Haus dan lapar itu biasa, kalau benar-benar puasanya pasti tahan keroncongan. Teh Kotak mengucapkan selamat berbuka puasa. Teh Kotak, benar-benar seduhan teh yang khas.